الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد خسنة السجو أياني سينين قصفنا أبدا السجون دي سينين قصفنا sine be ganu jinar kamun na kati tan na kati ro sikko hijriya miladiya ogo sun qasun tan mun don yiru qasu segunne yan sine ujunu fili tan bilu bahane ad darsu ath-thalithu 10 darsu tan mun do sikandi ad darsu ath-thani 10 darsu tan mun do fillandi darsu tan mun do fillandi شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هم بالله على درسوا على شرط يرندن كون عند دخول الوقت على وقت كغدا لينكو. كم رك درس سجندي. أيقني الشرط الثامن والشرط التاسع. شرط السجندي والشرط يرندي كبندي. Afar ne kunya kunganda ya ni shartu nuku lagarunga. Ati ashartu thaminu istiqbalu al-qibla. Waddalilu qawluhu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم الشرط الثامن تاغو مانچ سيغوندي بيغا توين نانتي سالن تشروينغا سيغوندي استقبال القبلة نانجونكوي جونكوي رانغا استقبال القبلة نانتلونغو نانجونكوي قبلة غايا غاني اوا sallira khinga al-ka'ba banginga umati kimba kayre bawoni sallira khe peti kim kiyembo gurambane no kunu yogonu kiyembo guram peti sallira khe kimi okuna al-ka'ba no kunya mur agana gemunti no sorobe ni kiyembo guranga nati kimba ko danyere agana gebun no kobe ni awa نعم قران يرنو كامبيانو اروي هون كاروك الحمد لله رو جمانو يغن هون وادي كونشال ني كاتاكين خناني كي ينغ خنيت نو باسي كنا الكعبه كاني انتلونو الكعبه نعم كينياني انغاناتي كيمباكا مانغاناتي كين خنا اوا اينا كيديغي امي كونغان ديغا فاتام بانچين انتنياتا سالرا خي جونكويرا كيغن قبلة الكعبة بانجي أتي والدليل في دخول لنغن كيبي قوله تعالى كاللان كنشفن يانا غن كاللانك أيغن الله سبحانه وتعالى التي قد نرى تقلب وجهك أباتي وخاكن داني سوني لانك بيغري قد نرى تقلب وجهك أني سوكي يلانك بيغ وخاكن دوري في السماء كمونج anye sokay lanku pe kamunda anga nyimeng chege ngirni na yankandi allati o wa walla ye akhinga kenkite faran sallallahu alaihi wasallam aga bugu makka ga madina awa inyi sallini ci awa baitul maqdis banginga kenyani yahudiyan on qibla ira qasudan tantonya sallini no ka faran kenyi kiyamulla ina an challi kata al-ka'ba kiyai makka bangin kita aga kam mumpai ni ma jibril warni aro xibaare warni agi men jegenini ñigir ni kamundi ni men yankande kenya ñi lan ñi me lankupe nga yesu kay lankupe kamundi yankana allati ke wa ke ngalla muhammadu ga kende ban sallallahu alaihi wasallam ya xagnene allahu akbar allati falanu waliyannak khawallahi mogada anbi sindi qiblatan jonkoy ray mogada anbi sindi jonkoy ray awre an wana anjonkoy ni jonkoy ray tardaha anga dungene kenga ay gane alkaaba fawalli wajhak kunga usara anyo sonjonkoy shatr almasjid alharam almasjid alharam an anakhanenga ajlinga jonkoy مسجد حرمان تكجل نعيغن الكعبة وحيثما كنتم نقصو خاقا دي مسلمون يغن خي فولو وجوهكم خاندي سلن خرقاي سننجون كوي شطره الكعبة جلنغن الكعبة نخانن بيغن اي مسلك نقعن يغن الكعبة او انتلون الكعبة تغاي كبغا مسلك نقعن دي نفامو اجيل لنغن iga kebe yorin katelongo na kenye antelongo ta kimba kenye ba akin kenna ni ba sahil nya bambu ko ma antelongo na kenye anga nay misire ke halla nya ki kan tay telongo misire ke gat noko beta anga nay duna lolo misire ke gat noko be antelongo no nyay na kenya ni kera ko inanti alla gati fawallu wujuhakum shatra ana do farendi ummato nun chwa few ini yeso nun jonkoi الكعبة دينغرا مسجد الحرام دينغرا كينيا غني قبلانغا انغنا سالي فارلان سالي امان جون كوينو ان سالي انتراغني ما غنا نيانغان تاتوبي انا فام كيمبري نا هيلان كندي انغنا دابان كاما انغا سالي تنقسو انا فامو اكايتي فارلان خا اوا نان تامباي سالي نانغو سران جون كوي الكعبة تنانيا ينقوتنا angana njongo ino kutana ya nanyi na amma sangu amma trompe amma huhu irantiri ndante a salle nga yana kata no kusuyo onate ay allati fawallu wujuhakum shatra naam gelagana nyangana njongo ino kuwa ina ntana kenka nyako ko sallira nyana kwa likaba mako kenke ni kafira kukule nyo wali ayadhu billah kona nchali kata nufam tuba misire nga ma kenka krach misire begano ma kenka nufamu tilmisani golubeni ganyananno adu karbala ndingira nan tanna kunya qibilanga kenni way kafira ko nyanke antele mala alkaaba muslimin ngannu qusuduna no kondi anga kimba kaba anan jonkoy alkaaba anga kin xena ba nga bambu ko ba nga sahili ba naam kena koy nanti keni anga man jonkoy alkaaba nga sallan sallinta sahna ash-shartu at-tasi'a taguman tes kabundi bega koy nan sallen ci royinga anniya kenya ngan ni nga yegen lagare wa mahalluha alqalb nanike wa mahalluha adingira nanike dingira nga alqalb keni sondomenya nanike dingiran sondomenya no fam nanie na sondomenya no wa talaffuzu nan digamu bihati nanike nan chefiti nanike bid'atun atkenni bid'a yugade bon anga nay sallina anga nay sigi anga sallina wanno ko ngana tan pay sallina salli be gana anga to sallena nyagan lanjara en futuro nyama safo nyagan anfa nafila nyagan ma farla nyagan ba to gande nyagan ma fobe gana anke ankentu kana an kusata ko alla ken no nga allahumma inni nawaitu salat ma ken qala allahumma inni nawaitu salat al asr allahu akbar keni bid'a nyi hagara kenya ko anda yo kenya ni honu kunda warnanti bide afi ko asire nyan tan khabari anna to kono ngani saka suronke to bobe no gati bidia kho sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu taala yo kenya ni ngani ana sondome nyadi ama hata jannan diga mutai ma hijun no konne angara ga hiji ya kebe gan nyan tan ngam kha hiju hiju nyagani labbaik allahumma hajjan anna ko ngani namunu ma labbaik allahumma umratan ana fama qiranu nyagana nako kembre kanan tampe saldira gan allahumma inni nawaitu salata alwudu anfa allahumma inni nawaitu ghasla aljanaba allahumma inni nawaitu an akula ku hetis foyi anga diga muntiya nan ni nan chondo mi nyadi nan diga mutaina ko kenni bidani soro yono kaga na sik salle ni kit ku rawtu al imam ngana ta Allahu akbar anna wa alaykum ikut te ngurawtu ni wa hoyo go duwana non ngani kembere na wasal Allahu akbar igara kibi kono igi kit ku rawtu na ken duwa be khara sari bi lagatan Allahu akbar kem pa bidani hon way ngane ke kharna kem mo ken no way na'am adiga min gab kabe misalen gabe والدليلو دل بيغا كوي ننتين اني انغا مارو يسلن تسهنا الحديث حديث بيغا رير بخار المسلم اغتي إنما الأعمال قلون كنتو نياتان بالنيات تنغن نيوناي قلون نتنغن نيوناي قلون كن نتنغن نيوناي نغن نيونا مخو انغرا قل سودة باري قل بان في اللو نغتو كرغو اغبين نروخ نبا انغرا دباري قل نغن انغرا دباري نغن نيونا مخو انغم انغن نياسو انغل لنتسهنا ho gani batiye nyanga manganya sa angolen sa wa innama likulli mri'in ma fonna siresuga di fonya nandanga nawa agara kebengania siresuga di fonya na danga nawa agara kebengania wa innama likulli mri'in awasira siranni sudangani ma fobe nawa agara ngania mukunu fillan wa innama likulli mri'in ma fonya na siranne sudangani nawagara kebengane manati wa innama likulli mri'in awasiranne sudangani ma fonga nawagara kebengane siringara ho ngane kenya nandangani angana sik sallin da anken sallama mangane kahu anna zakam ganna mangane anga saljin uta mangane ma saljin ma hobe anke mangane kahu nganne kana yanki har yanki janaba yanki khara khayanki lisu yanki ba nganni kana ado yang hata murunde nyanke mbaka migure anga manganni ka hunyen anga janaba yankin nan tan nakaiti yugo saha tan daga modim bangana ki kait saha ko anga janaba nyanke nanga hubi konno anga ne saldira nanga hubi konno kita gandar kita to ko kenya konno yugo no magara pempe jogo lakhi la ilaha illallah ki hetu hoyi sharia ganke naam atiga min gabe ash-shartu ath-thamin shartu segundi istiqbalul qibla na ntilongo jonkoy ranga nan jonkoy ranga awran al qibla al ka'ba ninga wa dalilu qawluhu ta'ala allati qad nara taqalluba wajhik o ga ken danye so nyilang ku pe wa walla qad nara taqalluba wajhik abati o ga ken nganye so ke yilang ku pe ngalla fi samai kamundi falanuwalliyannaka wallahi mogadam bi sindi qiblatan jonkoy rai falan waliyannaka mogaran jinkoy qiblatan jinkoy ray tardaha anga dungene kenga fawalli wajhak anye son jinkoy shatr al masjidil haram sid huruman tike nakhane ngajilinganga wa haythuma lolo nuqusugadi kuntum khaga nunga nufamu fawallu wujuhakum kharagay son jinkoy shatrahu misrike ash-shartu at-tasi'a شرط كبن نغان كيبي النيه اي غان نغانياند ومحلها نغانياند كي دينغران القلب وانا سوندومينيات نينن كيمبدي سوندومينيان والتلفظ ننديغامو بهاتي نغاني كينا كو اغاني سالين ماغاني سالدرا ماغاني ييني نانتي الله انداكي نغانيا ا سينغيت باغانديرو سراخ باغاندير هوتنا ينات تيكادا دينغ موديم بانغ ما توانو بانغ نغانيا انا فام ana agana tagay menni no ngana ho yugo ko ana ho buri ko menni hanani yo kimirana ti khadan nak keti ke anna saragan baganti ke utanan daga mba banga tanan nganiya sadahanya la ilaha illallah keni indanga kun an ganyan na baga nanya nan ngannin ma sirtana an ganniya na a Allah gando dem kenya ni wad dalilu dallen ngani kebe al hadith hadithan yani إنما الأعمال نتقولون كنيتا بالنيات تنغن نيوناي وإنما لكل امرئ ما فونينا سريم نيسودانا نواغرا كوبينغانيا وإنما لكل امرئ وسرا نيسودانا ما فوبين نواغرا غانيا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.